Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarach wybiła właśnie północ, to już wtorek, 10 dzień lutego. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Rolnicy domagają się interwencji rządu. Do 15 czekają na odpowiedź w sprawie swojego listu z postulatami. Zapowiada się kolejny spór lekarzy z resortem zdrowia. Tym razem chodzi o osoby nieubezpieczone. W tym serwisie też o zagadkowej szafie pancernej z Bochni, którą przejęli strażnicy miejscy, a której otwarcie trwało ponad rok. Termin ultimatum mija o 15. Do tej godziny rolnicy czekają na odpowiedź ministra Sawickiego na swój list, w którym jeszcze raz proszą o pomoc wobec trudnej sytuacji branży. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich oczekiwań, to zaostrzą protest i rozpoczną blokadę ulic w stolicy. Czekamy na propozycję ministra. Jest plan, jeżeli nic nie będzie w naszej sprawie zrobione, że ruszamy na Warszawę. Świnie, 3,50 spadli. Nie można wyżyć z tego. Nie ma za co podatków zapłacić. Zboże tak samo, mleko na złotówkę. Jak nie będzie lepiej, to naprawdę będzie paraliż w całej Polsce. No niestety. Zaostrzamy protest, staniemy i zablokujemy. Czy Grudziądz, czy zablokujemy, wjedziemy na jedynkę od środy czy od czwartku, a nawet na autostradę. Rolnicy chcą m.in. dopłat do produkcji mleka i trzody oraz wyższych rekompensat za szkody łowieckie. Taka pomoc jest niemożliwa, odpowiada tymczasem minister rolnictwa Marek Sawicki. Apeluję do organizatorów protestu, żeby nie łudzili rolników rozwiązaniami, które są ewidentnie sprzeczne z zasadami wspólnej polityki rolnej. W tej chwili rolnicy blokują w sposób ciągły drogi krajowe w 5 miejscach na wschodzie Polski. W innych częściach kraju związkowcy organizują codziennie czasowe protesty. Szykuje się kolejny spór lekarzy rodzinnych z resortem zdrowia. Lekarze twierdzą, że w wielu przypadkach system EWUS nie potwierdza ubezpieczenia chorego. Tymczasem rzeczniczka NFZ-u przypomina, że zgodnie z przepisami fundusz nie finansuje świadczeń osób nieubezpieczonych. Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia mówi, że tak zwane czerwone światło często świeci się niezasadnie. Nie znam w Polsce prawa, które cofnęłoby emeryturę. Czyli jeżeli jest to emeryt, naszym zdaniem on nie powinien w ogóle podlegać już weryfikacji EWUS-owej. Agnieszka Gołąbek, rzeczniczka funduszu, tłumaczy, że pacjent powinien złożyć oświadczenie i sprawę wyjaśnić. Jeżeli taka osoba, która w systemie EWUS występuje jako nieubezpieczona, przyjdzie do lekarza i złoży oświadczenie, to oczywiście za takiego pacjenta będziemy płacić. Jacek Łuczak z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że fundusz prowadzi jakąś grę. NFZ prowadzi grę zmierzającą do tego, żeby za tych pacjentów nie zapłacić. I to jest oburzające i to jest w tej chwili w środowisku bardzo mocno dyskutowane. Według lekarzy system wykazuje, że od 7 do 15% pacjentów nie ma prawa do świadczeń. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska nie zamierza wysyłać na Ukrainę ciężkiego sprzętu, pocisków Grom, czołgów czy podobnego uzbrojenia, mówi Tomasz Siemoniak. Szef MON-u w wywiadzie dla Gazety Wyborczej przypomina jednocześnie, że już wcześniej wspomagaliśmy ukraińską armię, wysyłając jej koce i racje żywnościowe. Taka pomoc wciąż jest bardzo potrzebna, dlatego radomska Caritas rozpoczyna zbiórkę darów dla Ukraińców, którzy uciekając z terenów objętych wojną trafili do Odessy, mówi ksiądz Robert Kowalski, wicedyrektor radomskiej Caritas. Proszą o takie konkrety, proszą o kaszę, o ryż, o mąkę, o cukier, makaron, czyli to, co się daje przewieźć, co będzie można przetrzymać gdzieś w magazynie. Zbiórka potrwa do połowy marca. We Włoszech wstrząsy sejsmiczne zdarzają się średnio co 20 minut. Jak obliczył tamtejszy Instytut Geofizyki i Wulkanologii, w ubiegłym roku ziemia na Półwyspie Apenińskim zatrzęsła się ponad 24 tysiące razy. Większość wstrząsów była dla ludzi niewyczuwalna. 1/3 przekroczyła nieznacznie 1,5 w skali Richtera, a zaledwie 3% było silniejszych od 2,5. Na szczęście nie odnotowano w ubiegłym roku ani jednego wstrząsu powyżej 5 w skali Richtera. Ostatnie poważne trzęsienie ziemi nawiedziło Włochy 6 kwietnia 2009 roku. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 6,3 w skali Richtera znajdowało się w Abruzji. Było 308 ofiar śmiertelnych, a 65 tysięcy osób straciło dach nad głową. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zagadkowa szafa pancerna z Bochni w końcu otwarta. Zamknięty sejf strażnicy miejsc z Bochni przejęli razem z nowym budynkiem rok temu. Wcześniej swoją siedzibę miały tam szkoła medyczna, miejski dom kultury i zarząd kopalni soli. Wiadomo, że za pancernymi drzwiami znaleziono dokumenty. Czego one dotyczą, tego komendant Straży Miejskiej na razie nie chce zdradzać. Stuletnia szafa pancerna wyprodukowana w Niemczech przysporzyła sporych trudności. Próbowało ją otworzyć dwóch specjalistów. Pierwszy, współczesny Quinto, skapitulował po tygodniu pracy. Za to licencjonowany przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kasiarz, aby dostać się do środka, potrzebował kilkunastu dni. Wcześniej dotarł do dokumentów firmy, która wyprodukowała kasę. Za otwarcie wszystkich zamków dostanie 2000 zł, choć przełamanie takich zabezpieczeń warte jest 5 razy tyle, ale specjalista otwarcie sejfu postawił sobie za punkt honoru. Stuletnia kasa teraz będzie służyć strażnikom miejskim z Bochni do przechowywania cennego sprzętu i dokumentów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy śnieżyce, gołoleć i mgły, na termometrach od minus 4 do plus 2 stopni. W ciągu dnia znów wszędzie może padać. Będzie od minus 2 stopni na południu do plus 5 na północy. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Waiting for, no, yeah, missing

I tak oto za sprawą dziewczyny, która wydanie debiutanckiej płyty ma dopiero przed sobą, sięgnęłam po płytę artystki bardzo doświadczonej, zarówno w duecie The Knife, jak i w solowym projekcie Fever Ray. Zresztą można byłoby długo opowiadać o różnych wcieleniach. No i o różnych grach polegających przede wszystkim na tym, żeby nic nie było dokładnie tym, co chcielibyśmy sobie wyobrażać. Te zabawy z głosem, tożsamością i no, z nastrojem przede wszystkim, stanem, w jaki się wprawia swoich słuchaczy, Fever Ray ma opanowane idealnie. Pewnie dobry wieczór i bardzo taki gorący wieczór dla fanów Off Festiwalu po kolejnej porcji ogłoszeń. Wśród artystów między innymi moje spóźnione odkrycie w kontekście jego pobytu w Warszawie i występu w warszawskim basenie, Sun Lux. You're brand new, his story. We'll be right back. Na spanie, z niewidzeniem nic, z nieśnieniem, z odrzucaniem płyt. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. Świeci się. Każdy dom, sklep, stop, czerwone gwiazdy, no, dalej, niech znikają mi, bo widoki robią ulubiony napis. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. No disc, please. To chyba tak jest, że w pewnym momencie myśli zaczynają krążyć koło na przykład artysty, bo miałam tak dzisiaj, że myślałam, Wojtek Bąkowski, co u niego słychać, co u niego słychać? I od razu pomyślałam o tym, aby zagrać ten utwór z jego solowej płyty, czyli Wojtek Bąkowski solo, a nie w duecie Niwa. No i teraz, kiedy chciałam już potwierdzić, co słychać, okazało się, że słychać przede wszystkim to, że jest nowiutka płyta, której ja jeszcze nie mam, ale jest na tyle nowiutka, że to jeszcze nie jest zawstydzające. Tak więc, jeżeli ktoś też lubi Bąkowskiego, to Telegaz, nowy album tego chłopaka jest już dostępny. Jak pisze wytwórnia na swojej stronie, Telegaz to pejzaż całości życia. To jest jego części wewnętrznej i zewnętrznej. Elementy zewnętrzne są wymienione tutaj, elementy wewnętrzne też są opisane, ale najlepiej poszukać tego na własną rękę. Oczywiście internet przynosi wszelkie informacje. To tyle, jeżeli chodzi o Wojtka i jego solową działalność. Teraz jednak przystaniemy przez najbliższe minuty przy udowadnianiu, że w duecie korzystnie i efektywnie można pracować. Olafur Arnalds i Janus Rasmussen razem jako duet Kiasmos. No to będzie próbka. We'll be right back. Thank you. Oni mogliby tak długo, swobodnie przechodzić z utworu w utwór. U nas pojawiły się dwa. Z płyty Kiasmosa. Oni, to znaczy Olafur Arnalds i Janusz Rasmussen. Oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka cały czas sumiennie zapisuję wszystkie utwory i tytuły. Tam są dostępne. polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje dwie literki PS. Także na Facebooku, ale na Facebooku około pierwsza połowa, a potem już na zakończenie audycji cała playlista, wszystkie utwory wykorzystane dziś w nocy. Byłam już w sumie dwa razy, ale tak naprawdę koncert na Nowej Muzyce był koncertem urywanym, tak jak to zwykle bywa na festiwalach. Trzeba biec, nie można się skupić, ktoś gada, ktoś robi coś innego. Natomiast ten drugi raz już był w takich warunkach, w jakich powinien, czyli skupiona publiczność w klubie Oko w Oko. Mówię o zespole Nerwy, bo to ten zespół dwa razy widziałam na żywo. Za każdym razem nie w nieco innym układzie personalnym, ale za każdym razem z równą mocą ta muzyka wykonywana na żywo oddziałuje bardzo dobrze i bardzo mocno. PS. Zaprasza AS. Thank you. kolejna z tęsknot zrealizowana. Nagranie, które jeszcze kilka godzin temu trzymałam na winylu, a potem zapomniałam zabrać płytę ze sobą do radia. Singiel Jamie'ego XX, ale potem sobie przypomniałam, że tak naprawdę już od dawna jest wygrany do sekretnego miejsca. W związku z tym po zakończeniu audycji akurat tego utworu będzie można także posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Nie może być tak, aby dziś wieczorem nie pojawiły się nagrania z najnowszej płyty Panda Bear. No skoro nie może być inaczej, to proszę bardzo, właśnie to jest ten moment. You want